Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 15 dzień kwietnia, jest godzina 5, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Będzie prokuratorskie śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w Pszowie. Ataki na ukraińskie miasta to szydercza odpowiedź Putina na plan zawieszenia broni przygotowany przez USA, mówi szef polskiej dyplomacji. Dobry moment na kupowanie, kurs dolara w stosunku do złotego jest najniższy od prawie 4 lat. Nieumyślnego spowodowania pożaru zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób dotyczy postępowanie prokuratorskie w sprawie tragedii w Pszowie. Śledczy będą ustalali m.in. kto odpowiada za to, że w budynku przy ulicy Lubomskiej działał hotel pracowniczy. Nie był on zarejestrowany jako tego typu obiekt, a w związku z tym nie podlegał kontroli przeciwpożarowej. Rzeczniczka prokuratury w Gliwicach zapowiedziała formalne wszczęcie śledztwa. Czynności takie jak zawsze, czyli przesłuchania osób, tych, które uratowały się z pożaru, ustalenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem tego budynku, zakres ochrony przeciwpożarowej lub jej braku, na końcu opinie biegłych. Najważniejsza będzie oczywiście opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Co do sekcji zwłok, wiem, że zostanie przeprowadzona w katowickim zakładzie medycyny sądowej, natomiast termin jeszcze nie został ustalony. W pożarze w Pszowie zginęło 5 osób, ranne zostały 2. Jedna z nich to policjant, który pomagał ludziom wydostać się z płonącego budynku. Policja i straż pożarna ewakuowała 12 osób. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku w Nowej Hucie. Samochód osobowy zderzył się tam z miejskim autobusem. Poszkodowanych jest 19 osób, 4 są w ciężkim stanie w szpitalu. Kierowca samochodu był trzeźwy. W tej sprawie będzie prowadzone śledztwo, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Kwestia przeprowadzenia jeszcze badań pod kątem środków działających podobnie do alkoholu. Natomiast w tej sprawie, w związku z tym zdarzeniem, będzie się toczyć postępowanie, gdzie będziemy wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Czynności do wykonania, czyli monitoring, przesłuchanie świadków, przesłuchanie uczestników kierujących. Sprawą wypadku w Nowej Hucie może się także zająć prokuratura. Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta to szydercza odpowiedź Władimira Putina na plan zawieszenia broni przygotowany przez Stany Zjednoczone, mówił w Luksemburgu minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski uczestniczył w unijnej naradzie szefów dyplomacji. Rosja drwi z dobrej woli prezydenta Stanów Zjednoczonych, pokazuje nam, co oznacza zło. Gdyby Putin chciał pokoju, to mógł się tego uchwycić jako powód do zawieszenia broni i podjęcia poważnych negocjacji. Jak każdy agresor w historii, on mówi, że chce pokoju, przez co rozumie, że jego ofiara ma skapitulować. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Stany Zjednoczone powinny wyciągnąć wnioski i zwiększyć wsparcie dla Ukrainy, tak jak robi to Europa. Na Słowacji zakończyła się likwidacja wszystkich stad zarażonych pryszczycą. Minister rolnictwa Richard Takacz poinformował, że w kraju nie ma nowych ognisk choroby. Wybijanie zwierząt trwało od końca marca i miało ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Teraz krytyczne będą najbliższe 2-3 tygodnie. Jeśli w tym czasie nie pojawi się żadne nowe ognisko, będziemy mogli powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tą sytuacją, zauważył Erwin Erdei z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nad przestrzeganiem w hodowlach wciąż obowiązujących restrykcji sanitarnych będzie czuwać Centrum Monitoringu. Jego utworzenie ogłosił szef resortu rolnictwa. Przez 24 godziny na dobę do działań będą zaangażowane wszystkie służby, od policjantów i strażaków po państwowych weterynarzy, dysponujące między innymi dronami. Hodowcom, którzy nie będą stosować środków zapobiegawczych, minister Richard Takacz ponownie zagroził utratą rekompensat w przypadku wystąpienia pryszczycy w ich stadach. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Polski resort rolnictwa informuje, że w naszym kraju nie stwierdzono przypadków pryszczycy, ale zaleca rolnikom daleko idącą ostrożność. Obowiązuje także zakaz sprowadzania zwierząt parzystokopytnych z terenów Słowacji i Węgier, gdzie stwierdzono występowanie tej choroby, oraz stref buforowych. Kurs dolara w stosunku do złotego jest najniższy od prawie 4 lat. Wynosił wczoraj 3,75 zł. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że dolar tanieje z powodu malejącego zaufania do tej waluty i obaw przed recesją w amerykańskiej gospodarce. Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy w tej chwili większe nadzieje pokładają w walucie europejskiej z tego względu, że liczą, iż to właśnie Europa poradzi sobie z tymi różnymi problemami, gospodarka europejska, natomiast właśnie Stany Zjednoczone mogą nawet popaść w recesję. Ekonomistka dodaje, że administracja Donalda Trumpa nie zamierza walczyć z osłabieniem dolara. Donaldowi Trumpowi i jego administracji może zależeć na słabszym dolarze, ponieważ słabszy dolar automatycznie przekłada się na wyższe zyski eksporterów. Zdaniem ekspertki, problemy amerykańskiej gospodarki prawdopodobnie wymuszą obniżenie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo przełoży się na osłabienie dolara. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy prognozę pogody. Zielona Góra teraz jest najcieplejszym miastem w Polsce, ponad 15 stopni powyżej zera. Będzie jeszcze oczywiście więcej tych stopni na termometrach w ciągu dnia, a najchłodniejsze miejsce Szczecin obecnie, 6 stopni powyżej zera. Wracając do tego, co w ciągu dnia, to maksymalnie od 16 stopni na południu do 21 na północy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jeszcze deszcz może się pojawić. Podobno tylko i wyłącznie pogodnie i bez opadów na północnym wschodzie. W pozostałych miejscach ten deszcz faktycznie spadnie. To też jest ważna informacja rano, zwłaszcza jeżeli ktoś kompletuje garderobę. Prawie 6 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Kłaniamy się i rozpoczynamy kolejną godzinę. Grażyna Oczkowska, Radek Nałęcz do 6 z Państwem.

Duran Duran, A View to a Kill. Burze się będą w tym tygodniu pojawiały w prognozach pogody. Również za sprawą skoków temperatury. W czwartek podobno 27 stopni powyżej zera, a ochłodzenie nastąpi w sobotę. I słowo burze znowu się pojawia w tej prognozie. W województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim może być właśnie w sobotę burzowo, czyli tak akurat jak się będą zaczynały święta. Rekordowo temperatury mają w sobotę rekordowe być w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim, tutaj 23 stopnie. Natomiast faktycznie burze też utrzymają się w niedzielę, choć tylko lokalnie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. To tak w kontekście oczywiście świąt, ale też mokrego poniedziałku, tego lanego poniedziałku. Jak się okazuje, prognoza pogody i aura szykuje nam pewnego rodzaju niespodziankę. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Choć z drugiego jest do biegu, to biorę. Sprzedawca o pogodzie na polskieradio24.pl Państwo znajdą również tu artykuł dotyczący Roberta Lewandowskiego, który mimo, to zabawne zdanie, 36 lat na karku nadal prezentuje kapitalną formę. Tak jest, 36-latek brzmi jak staruszek, prawda? Ale tak naprawdę sekretem jest dieta. Nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks, poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Nawet łódź podwodna może przecież zatonąć. Na szczęście mam dobrą załogę, mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie stary świat, ratunkowy ku chwilowo brak. To nie stary świat, potrafisz pływać do skal. To nie stary świat, ratunkowy ku chwilowo brak. To nie stary świat, potrafisz pływać do skal. No właśnie, sekretem jest dieta układana przez żonę Annę. Pozdrawiamy serdecznie. Jacko Brango i Neony to już za nami, pod powierzchnią, a teraz tak przy okazji rozważań związanych z dietą, no to wypada powiedzieć jedno, smacznego. Fine Young Cannibals, Good Thing przed nami, na krótko przed 5.30, o 5.30 skrót serwisu. Yeah.

pierwszy raz od wielu lat Google spadł poniżej 90% udziału w rynku wyszukiwarek. No i faktycznie sztuczna inteligencja, zwłaszcza chat GPT, ale też jest inny model DeepSeek, to są tego rodzaju przedsięwzięcia, które mogą faktycznie zagrozić pozycji Google'a, co może być szokujące, bo wszyscy przecież googlujemy, ale jak okazuje się, od jakiegoś czasu zaczynamy coraz więcej czatować, szukając oczywiście odpowiedzi w sztucznej inteligencji. No a czy stanie się influencerem, to oczywiście warto przeczytać cały tekst. Nadchodzi era AI Visibility. Michał Sadowski o tym, jak sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje internet, no bo tego i tej rewolucji jesteśmy świadkami. Dzieje się ona na naszych oczach, więcej na xyz.pl, a już teraz Zuta i Zwierciadło. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Jedź znowu do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie pociągasz. Wyglądasz jak z okładek kolorowych pism, gdy spoglądasz, że ci dziwnie przypomina film. I kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra. Pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i ukać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Za 18 minut szósta, Zuta i Zwierciadło to już za nami, a przed nami rockowy klasyk, czyli Soundgarden. Już teraz Black Hole Sun będzie nam towarzyszyło to nagranie przez te najbliższe minuty i myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić nieco głośniej radio. Głodniej? No właśnie, głodnemu chleb na myśli. No to słuchamy. Black, the sky looks dead. Call my name till you all just disappear. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away. To jest faktycznie wiadomość związana w pewnym sensie ze Słońcem, no bo Słońce wysoko na niebie, ale oczywiście tutaj też tematy kosmiczne się pojawiają w postaci na przykład czarnej dziury, różnego rodzaju skojarzenia, a że polska misja, właściwie kolejny Polak w kosmosie już niebawem, to będzie taki nagłówek, który właściwie pojawi się we wszystkich polskojęzycznych również mediach, ale myślę, że misja generalnie będzie robiła duże wrażenie także globalnie. Już coraz bliżej do tej misji, bo dr Sławosz Uznański-Wiśniewski niebawem powinien faktycznie w kosmosie się pojawić jako ten kolejny Polak. W ostatnim czasie dosyć dużo już informacji pojawia się związanych z tą konkretną datą, kiedy to kolejna misja w stronę kosmosu poleci. Jeden z fotografów NASA, także oficjalny fotograf Kennedy Space Center na Florydzie, poinformował, że start misji, w której weźmie udział Polak, odbędzie się 29 maja bieżącego roku, czyli całkiem niedługo o godzinie 19 czasu polskiego. Na pokładzie między innymi dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. To oczywiście polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej, który bierze udział w tej misji kosmicznej w charakterze specjalisty. I nawet wiadomo, co dr Sławosz Uznański-Wiśniewski weźmie ze sobą w kosmos. Między innymi diagram z dzieła De Revolutionibus, czyli dzieło Mikołaja Kopernika z muzeum we Frombergu. Również strona z rozprawy doktorskiej Marii Skłodowskiej-Curie i pocztówka cegiełka na rzecz budowy Instytutu Radowego. Także bryłka soli z kopalni w Wieliczce jest tym kosmicznym bagażu. Jeszcze na tej liście możemy dorzucić bursztyn z Sobieszewa, nazywany Złotem Północy. Także rękopis Mazurka Azdur Fryderyka Chopina, udostępniony przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. I wiersze Wisławy Szymborskiej. Także radość pisania i stopociech dzięki Fundacji Wisławy Szymborskiej. To tylko część bagażu, no bo też ważną rolę oczywiście będą odgrywały te badania i różnego rodzaju nowoczesne technologie, które w czasie tego lotu 14-dniowego będzie miał ze sobą i będzie testował dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Między innymi tam jest taki pomysł, żeby przetestować możliwość sterowania komputerów myślami. Podobno jest takie rozwiązanie technologiczne, które także Polak sprawdzi, będąc w stanie nieważkości. Bardzo oczywiście mocno trzymamy kciuki za to, żeby misja się udała, powiodła, żeby wszystko zakończyło się też szczęśliwie. No i generalnie dziękujemy za dziś. Jeżeli chodzi o Coś mi świta w Trójce, to wszystko. Grażyna Oczkowska, Radek Nałęcz. Za chwilę poranne zapraszamy do Trójki. Dobrego dnia. I know.